کیږي نو دغه کاغذونه به تر لیکي. یو حدیث کدا سراغلی دین داري چې دی اعمال تو الله و دي شکلونه او صورتونه باور کوي هغه به تر لیکي هغه تر لیکي دام د چې نفس عمل و الله تلی په خپل قدرت کامله سره پخپل قدرت کامله سره بتلل کی او دام روایت نو ثابت دي چې صاحب العمل بتلل کی. لکه حدیث کراغلی یو غټ پټ کافر براشي او پتل د میزان کې رماشي د وزر عمر قدر او قیمت ویلي دا ټول خبري پخپل زبانه درستی او غرا دا یو عمل درنواله اوس پکواله وبسي کم عمل چې د سنت طریقې مطابق دي هغه درنوي او کم عمل چې د رسم و رواج او د سنتو نه خلاف دي نو کيو سړي ټول مرزان ستړي کړي هغه اوس په کمل وي دیو جن درنواله اوس پکواله وبسي یو عمل د حق سره موافق دي د سنتو مطابق دي نو هغه عمل به درنوي وزندار وي او یو سړی ځان ډیر کړول دی خداغا عمل دعا داغ خیرات داغ موز روجا داغ نور اعمال د سنت موافق نو نزان استړی کړي خود دغه عمل بس وزن داغ بس درنواله پتل د میزان کې دی ول وزن او طول د اعمالو یوم اذن الحق پدغه رزبان حق او ثابت موي فمن ثقلت موازينه هر هغه څوک چې درنی بشي تل د نیکو داغوي موازین دې دې کې جمع ذکر کړي نو بعض علما دې طرف ته لاړ دي چې تل د میزان بګړي خو محققین علما دا وایي چې تل د میزان یو را او دا جمع په اعتبار د موضوعاتي کثیرو دا ځکه فاغو په قسمه قسم عملونه تل لیکي نو تله د میزان یورا موازینی چې جمع ذکر کړي نو په اعتبار د موضوعات کثیرو باندې یو تله وای او پاغي باندې کو بد اعمال تل لیکي اذنه کې هغه حدیث کې راغلی لکه دا حدیث دې دی کې مفسرین ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړي د ترمذی شریف او د ابن ماجه حدیث دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی صاحب رجل من امتی یوم القیام على رؤوس الخلائق آواز بوکڑیشی پیو سڑی بان زما پا امت کی پرز دا قیامت دا ٹول خلق دلوان دی نداغد پارب یو کم سل عمل نامی کلاوکڑیشی او ہر عمل نام با دمرئی مد البسور سبر شداغ نظر لگی رب العالمین ورته وی اے بندہ دے عمل نامو کیو گور د سشینو کو انکار نہ کی نا وی لا یا رب اے رب دا سچ پکی دی دیو نہ انکار نو کوم دا ټول ماکڑی رب العالمین ورته وی زما هغه کرام الکاتبین خو بدر سره زیاتې نه کړي دی وی نه الله نه دې کړي وی بتال سوزرشتا نه دی وی الله سوزرم نشتا سنیکی رشتا ندے وہ یہ سم نشتا وی دے بدا یقینو کی جوز تباشم او حلاک شم نو یو کاغذ برویستیشی اللہ وہ یو نیکی دیداؤ نن ظلم نشتا پاغے کے بددا غاقی دلی کلی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدوه ورسولو یو پرچم روبا سی دا عقیدہ با پاغے کلی کلی تشتخلی وینا مراد نرس دخلی وینا خکل منافقانم قرآن شریف وی چی را جا اکل منافقون قالو نشهدو انکل رسول اللہ واتش دخلی اقرارو ندیب وی زمارا با دا یو پرچب ددی یو کم سلو دور لیو لیو عمل نامو پا مقابل کسی رب العالمین بورتوائی تاثر بظلم نشی کی دے ندغ یو کم سلب پا یو طرف دتلی کی واچو لیشی او دا یو کاغذ چې پاغې کې د دې ایمان او د الله د حبیب د رسالت عقیده وای دا په بل طرف کې واچول شي نو دا یو وړه غونټه پرچو په دې نور باندې شي درانه وشي امام ترمذی رحم الله د الفاظ ذکر کړي چې دا الله د نوم او توحید سره شه درنی گنا دی وجن علماء لیکي چې د ایمان سره شه درنی گنا نو کدا چې غبه چې مؤمن دی نو بیا هو بس د ایمان په مقابله کې اس شه درنی گنا نو مفتی شفیع رحمت الله علیه د تدا ذکر کړي معرف القرآن کې وای باندې علماء لیکي چې طول د اعمال او د یو سړی د هر سړی په اعتبار دو پیری کې یو ځل په اعتبار د ایمان او د توحید نو د ایمان او د توحید د کلمې سره هیڅ شی درنی کیدا د ازمکه اسمانونو غرونه کې یو طرف لشي او عقیده د ایمان او توحید بل طرف لشي نو دا بدرنی وای بیا بعد دویم ځل طول کیږي په اعتبار د اعمال د ایمان نفس کم نیک اعمال لی او د ایمان نه علاوه کم گناهونه کبائر او صغائر دي د طول بکی نو مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی چې طول د اعمال بدو پیری کی ورنک چری دا یو روایت لو ګوري لږه خو چې سره مؤمن دی اوسې کړی نو دا غي سره شه درون نخیش نو ای ذکر کړی چې طول د اعمال دو پیری وای یو ځل په اعتبار د ایمان او د کفر نو بل ځل په اعتبار د اعمال باندې وکی والوزن طول د عملونو یوم اذن الحق فدغ ورزبان حق او ثابت بی او دا پا قیامت کی یو پا حیبتنا کو حالاتو کر چلی وقتی بیچ آیات سکنی چکل آمال تر لکی فمن سقلت موازینه حرغ سوک چدرنیشی تلی دنے کئی داغوی فولائک هم المفلحون نو دغا کسان هم دوی دی کامل کامیاب اللہ منگم پدے کی اگرزے آمین او بعد اعمال ګور ډیر وزندار دي دغه کې معرفت او دینور تفسیرونو دا غي ذکر کړي او دې موضوع باندې د جمعه او خطبه کې مونږه اعمال ذکر کړي چې هغه د نور په اعتبار ډیر وزندار دي حدیث کې راغلي وایي د خو اخلاق او غنته وزندار عمل بني ښه اخلاق سره وایي د شریعت مطابق نو خو اخلاق اختیارول پکار دي دا رمیدا کلمه ډیر وایي بخاری شریف پدی حدیث معنی ختم دے وی کلمتان حبیبتان الی الرحمن یو دو کلمی دی اللہ تا دیر خوخی دی پا جب آسانی دی پا تلد میزان کی دیر درنی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم کم از کم سل پیلے کوئی عرض وائے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دام راغلی و لنبے پا تلد میزان کی کم عمل کی خودشی و یو بال بجدار سڑے چې د حلال رزق منډې وې د خپل بچو د پاره نو د خپل بچو د پاره حلال رزق ګټل دا داسې اهم عبادت ده په تل د میزان کې ټولو مخ کې بدا کې خودش حلال رزق یو خو حرام منډې وې د ځان امتبا کو بچیم په تباہی کې شي یو سړی د حلال رزق د پاره سفر کړي منډې تړې وې او د حلال رزق په طلب کړي نو رزق حلال لټول به عینه عبادت ده دغه نیک عمل به په تل د میزان کې ټولو نمخ کی خودش ومن خفت موازینه او هر غسوک چسپ کی بشی تل د نیک ایدا ہوئی فولائک الذین ندا کسان دی خسرو انفسهم چی تاوان کی چولی دی خپل ځانونا بما کانو بی آیاتنا یظلمون با سبب داغی چو دی زمون دایاتونو نیزلیمون چه انکار بے کولو ظلم بے کولو او دیکھ روح المانی او حدیث ذکر کرے او بے پاغی سے سندی کلام نرے کرے در درود شریف بارتی چه درود شریف علم دیر لوی عمل لے او وزندار عمل لے او پتن دی میزان کے دیر درون بیو پکاری جیبا او دایو مسئلہ چه درود شریف دا امت خپل قدرت کامل سره الله خپل حبیب باندې پیش کړي دا حدیث ذکر کړی دی دیکھ وی وجا فی خبر اخر یو بل خبر او روایت تراغلی دی چې ابن ابی الدنیا دا روایت ذکر کړي او نور کتابونه هم ذکر کړي چې دا ذکر کړي وی آدم علیہ الصلات والسلام آدم علیہ السلام با میدان دا محشر کے ولاڑوی او علیہ صوبان اخزران پاغیبان بدوش نی جامیوی او دا سی دنگ کد وی چی تووی چی بس دنگ کجورا او گوری بچی کم بچی جنت تزی او کم اور تزی نوی پا من دلی که چی آدم علیہ السلام با ولاوی او گوری با اذا نظر الى رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو کست با او گوری دا امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا چی ملائکو با اور تروان کرے ناورت وی فیونا دی اب آواز ورکی آدم علیہ السلام خدا غد نجاز تذریعہ بجوڑ نشینو آدم علیہ السلام و نبی علیہ السلام تا آواز ورکی وی بسی دی نو آدم علیہ السلام بوئی چی یا احمد یا احمد نو نبی علیہ السلام بوئی لبیک یا بالبشر فَيَقُولُ هَذَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِكَ وَيَبْدَأُ سَرِيدَ اسْتَاد امته اور ته ملائک بوزي الله حبيب فرمای زبر امن دک او فرشتو پس بدو وا وام برا پرېږي زې مات نهي وای نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما امرنا ونفعل ما نؤمر وی با موخو اغا سختی او مضبوطی فرشتی دی جہنم یو دا اللہ نا فرمانی نکو چی مونگ لیسو حکم کرے او چی سی ہوئی دی اغیبان مونگ عمل کرے نو کرے چی نبی ری سلام ناو می دشی چی فرشتی را پری دینا نو ای قبض علا لحیتی ہی بیدی حلی سرا فدی گس لاس بدا سے دو گیر مبارک کے نموٹ جور کی او عرش تا بمخ کی وی با یا رب قد وعدتنی اے زمارا بتا ہما سر وعدہ کڑیوا چھے ما و زمارا امت بارک رسوا کینا نو دا عرش دا طرف نو آواز راش وی بدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبروں مرے او داور ترا پریز بے میدان دا محشر تا بدا بندر آوستش بیا بے عمل تلل شوروش نو دا اللہ حبیب فرمائی زب دمر غنتے کاغذ رو باسم او د د د نیکو پتل کی وکید او وام بسم الله خی طرف لبا تلک مچوی نه کی بنی کای نیک اعمال کی خودش نو نیکای دے درنی شی گناہوں نو سپک شی आवाज بو کلی شی چ فلانے د فلانی زوی کامیاب شو او تل د نیکو درنش و جنت ته بوزے نو ملائک وی جنت تروان کی دے دغا بندہ والا پی جنیگا چیز اما سر امداد و تعاون شاوکو نو دے وہی قیفو ماو دروائی حتی اسعلا حاضر عبدالکریم اللہ ربی ملائکو لگوئی لکھو مہدروئی وہی کنا چیز تپوسو کم دے بندن چی دیری زت مند پا اللہ نوارتوئی بیبی انت و امی مورو پلار میں دبن قربان شا سمر خائستا مخ دلے دسوار لسمی دس پگمائی پشان پڑکی من انت تسو کی تا خوزه ده تباهی او ده بربادهی نه بچ کم نه ده اللہ حبیب ورتوی انا نبیو که محمد صلی اللہ علیہ وسلم زستا و پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و هادهی صلاتو کلتی کنت تسولی علی وی داری اغا دروش شریف و پماجب ایکم دروش شریف وی آغا وقت استا پا کار راغی چی دیر دی ورت حاجتو دی وجنا دیر دیر دروش شریف وی کدیر زیاد ویل شیخو نور نلا نور خبر را ورنہ کم نہ کم سل پیری ساری سل پیری ماخام دا خود ار مسلمان درود شریف وی نام یو مسئلہ را اگر چی روایت پکی ضعیف تے وی پا دیتو نو آمالو کے بعض قبول وی بعض نا قبول وی وی روایت راغل سندن ضعیف تے وی درود شریف قبلی پکی پا خبر را لکہ مزیو کو ندا خطرش جی قبول بھئی کہ قبول بنی زکاة تیو کو ورکو حج ادا کو قبول بھئی کہ قبول بنی یو ضعیف روایت کے راغلی وی حدیث قبول دا درود شریف چی سوکوئی ندا قبول او قبول لے نو دیر دیر درود شریف ویل پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے او درود بارک علماء کتابوں نے لکلی ورنہ بہترین درود دا درود ابراہیمی نے تاکم چمونگا تاسو پا مانز بیاگو رئی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ خَامَخَا بَيَانْ كَوْمُنْغَ دْوِيبَانِ بِعِلْمٍ فَخْفُلْ عِلْمْ سَرَا پَدَا سِ حَال کی چِمُنْغ پَدْوِيبَانِ پُوحَيُو وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ او نُيُمُنْغَ غَائِبْ دَدْوِيدَ عَمَلُنُنَا بلکې سو کم چې سکای الله او اذ حاضر موجودم ګور والوزن طول دا عملونو یوم اذن الحق فدغو رزبان حق و ثابت تے فمن ثقلت موازینوهو حرغ سوک چدرنیشوی تلدنے قیداوی فولائک هم المفلحون ندغ کسان هم دویدی کامل کامیاب اللہم اجعلنا منہم ومن خفت موازینوهو او هر غسوک چسپ کشوی تلیدنے کئیداوی فولائک الذین نداها کسان دی خسیرو انفسهم چتاوان کیے چولی دی خبل زاننا بما کانو بی آیاتنا یظلمون پسبب داغی چو دی زمون دا آیاتنو نا چی ظلم بے پی کولو انکار بے کولو اللہ پناہی تیرا کی دیو جن علماء لکلی چکل اعمال تلے لکی گی ہر مسلمان تا تسار جراپاسی ما خام حساب کتاب پکار دے جما ننے کئی سو رو کے بدائی میں سو رو کے نگو رسلے ما خام سوچو کی جما نن سو کر نچکل سوچ کئی اللہ دا توبی توفیق مور کی جما نخنن میرا غیبت کرے غیبت میں اور دلے نظر غلط استعمال شوے غگون غلط استعمال شوی نما خام دے توبو باسیو خود توبی سراغتن گناہون اللہ بافتی جم سڑیو گوری جما سو کرنا لکت هر تجارتی ما خام حساب کئی چه نن رضی ما سو رو گٹلی او اغی بارا کی فکر من نی کنی دقشان دا خیرت بارا کی سڑے ما خام زان تر سو چوکی چه کل نصبا شویر او ما خام شو نمال آخیرت دا پارا سو کل او د دنیا دا پارا میں سو کل او دا خپنو آمال و حساب کتاب لگو زکی ویلی چه الکی سمن دان نفسا و خیار حاغ دے چه دزان سر حساب کتاب قید آخیرت بار درکڑے دے مونگا تاسطا فی الارض پزمکا کی او دے تمکین نمرات پدیرے کی قوت او طاقت تے ولقد مکنناکم بیشک زیم درکڑے دے قدرت او طاقت میں درکڑے تاسطا پزمکا کی وجعلنا لكم او غرزولی نیدی تاسو پار فیها پدے کے معائشا اسباب دو جون تیرولو معائش جمع دو معیشتن او معیشت وی ما یتعیش بهی من المطعم والمشرب وما تکون بهی الحیاء معائش جمع دو معیشت تا او معیشت آغشی تاوئی چه پاغیبانی دا خوراک او سکاکنا جون تیری گی وجعلنا لکم فیها معائشا او گردولی دی منتاسو دا پارا پدے کے اسباب دا جون تیرولو پا تقدیر کی لکلی شیری سوک یو کسب کئی سوک بل کئی او چا دا پارا اللہ رب العزت ذریعہ دا معاش یو جو رکڑے چا دا پارا بلا قلیلا ما تشکرون دیر لگ دے حاغ چی تاسو شکر ادا کوئی اللہ وی زما بیشمارا او بینتہا نعمتو ندی او تاسو دیر کم شکر ادا کوئی ولقد مکنناکم فی الارض او بیشک طاقت او قدرت درکڑے دے مونگا تاسو تا پزمکا کی وجعلنا لکم او گرزولی مدی تاسو لپار فیها پدی کے معائشا اغا اسباب دا جون تیرولو او دا دا برنا دا تقدیر پا ذریبانی تقسیم دی دا تقدیر پا ذریبانی اللہ رب العزت دا پخفل و بندگانو کی تقسیم کری لکر سراروان دی اللہ وی نحن قسمنا بینهم معیشتهم ما دا دی جون دا دوی پا منس کی تقسیم کری دی قلیلا ما تشکرون دیر لگ دے حاغ چی تاسو شکر ادھا کوئی ولقد خلقناکم بیشک پیدا کلی میوئی تاسو ثم صورناکم او بیا میں شکل درکڑو تاسو تا ثم قلنا او بیا ویلی منگل الملائکتی فرشتو تا ملائکو تا اسجدو لآدما سجدو کئی تاسو حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدوا نو غی سجد کړي و الا ابلیس مگر شیطان نو کړي لم یکم من الساجدین نو اغا د سجدی کون کو نا یعنی سجده نو کړي او حکم خداوندی منل نو ګره چې وی بشک پیدا می کئ تاسو بیا می تاسو تشکل لرکو مراد د دین حضرت آدم علیہ الصلات والسلام دے اللہ رب العزت اول حضرت آدم علیہ الصلات والسلام پیدا کو داغی نفس غیت صورت او شکل ورکو لکه داس علماء لیکلی یعنی خلقنا اباکم آدم علیہ الصلات والسلام تینا منگستا سنی که حضرت آدم علیہ السلام د خټو نه پیدا کو غلا شکل نو ور کړی شو ثم مسورناه او بیا مو هغه ته شکل ورکو یادا معنا و ابتدا مستاسو د پیدایش کړی او تاسو ته د شکل درکول مکړي ولقد خلقناکم ثم مسورناکم بیشک پیدا کړی وای مونږ تاسو بیا مو تاسو ته شکل درکړو یعنی تاسو د پیدایش او تاسو د صورت او د شکل درکولو دا ابتدا الله رب العزت وای مونږ کړی او بیا مو ویلو ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده کوي د تعظیم حضرت آدم علیه السلام تا او دغه تعظیم سجده په دینورو دینونو کې جایز و زمون په شریعت کې بندشوی دا مخلوق لپاره فسجدو نو سجده کړی واوی الا ابلیس مگر شیطان نو کړی لم یکم من الساجدین نو هغه سجدی کون کنا ګوره یو سجده د عبادت تا لکه موږ او تاسو په مس کې کومه سجده کو نو دا په هر یو آسمانی دین کې ما سیوا د الله نه نور مخلوق تا دا بند دا حرام دا کفر دے او شر دے یو دا تعظیم سجده دا دا چار اکرام او دیزت او تعظیم دا پاراغت سجده کول دا زمون استاسو دا دی شریعت نمخ کی پنور و اسمانی و شریعتنو کی مخلوق لجائز غا آزمون پا شریعت کی دا بند شوی نو دا تعظیم سجده مخلوق لگناہ کبیره دا او دا عبادت سجده کول دا شرک او کفر دے قال رب العالمین فرمائی دیو شیطان تمام انا آکا سشی منکو تالرا اللہ تسجدا دا چتا سجدو نکا دا سجدے کولو نتسمنکی اذ امرتو کلش ماتا تا حکمو کو شیطان تا اللہ رب العزت و امادر تا حکمو کو دا دا سجدے کولو نتکمی خبر منکی نگر شیطان اولنے اغکس دے چې دا الله د حکم او د فیصله په مقابله کې خپل ناقص عقل استعمال کړي قال انا خير منه شیطان ویلو ویزه غره اند دی حضرت آدم علیه السلام نه خلقتنی من نار پیدا کړی دی مزد اور نه وخلقته من طین او پیدا کړی دی هغه من طین د خټه او د خار نه دا اللہ دا حکم مقابلہ کی قیاس استعمال کو عقل او باغ عقل کی پنقصان کی واقع شو او تباہ و برباد شو دیو جن قرآن پاک منگو تاصل دا واقعہ دی دا پارا ذکر کئی چھے اغشے پا منکی رانشی دا کمی دا وجن چھے شیطان تباہ و حلاک شو یو خبر آغوی انا خیر من ہو زان دا بلن غور گنل بغیر دس سبب شرعینا دا د تکبر او د غرور علامه ده شیطان د ځان غونته څوک نه غنل ویژه د آدم علیه السلام نه غره او دا غوروالی د فارغ بل ناقص عقل استعمالولو دیو جن امام قرطبی ذکر کړی او د نور مفسرین هم دلته ذکر کړی وای اولنه هغه کس چې د الله رب العزت د حکم په مقابله کې خپل عقل استعمال کړو هغه شیطانو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے اور دا قول محمد ابن سیرین اور حسن بصری رحمہم اللہ نے وہی اول من قاس ابلیس فاخطا القیاس اول چی د الله د حکم په مقابله کې عقل او قیاس استعمال کړي وغه شیطانو. نو فمن قاس الدين برائه نو قرنه الله مع ابلیس, چا چې د دین په مقابله کې قیاس او ناقص عقل استعمال کو نو الله وی د شیطان سره مرګره کی. او بیا محمد ابن سیرین رحم الله وی وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس, د دې نور او د سپوږمۍ دا عبادت نه دی کړی شوی مگر د غلط قیاس او د عقل د وجنا. د دې کې شیطان د الله د حکم په مقابله کې ګور عقل استعمال کوي. د وجنا چې نص موجود دی د قران آیات موجود دی نو بیا د عقل او چې هغه عقل ناقص عقل وي نو دا غي اس قسم اعتبار نشتا. او دې کې علما او حکما لیکلي وای ګور عقل استعمال کو نو خطا شو اور ته په هټه باندې غورواله ورکو حالان کدا سنلا وای په جوهر د تین کې سکون پروت ته وقار پروت ته حلم پروت ته حیا پرتا صبر پروت ته او په جوهر د نار کې خفت ده تیزواله ده ارتفاع دا. او علماء لیکلی وی گورا خاورو لو گورا نو پا خاورو کسی شی واچه گلی گلزار شی او باغی چی جوڑی شی باغات جوڑ شی کسما کسم رزکون جوڑ شی او اور تیو شی ور واچه نو داغی نسی جوڑ شی ایرت جوڑ شی نو دا اولنے کستے چی دا اللہ دا حکم مقابلہ کی قیاس پیش کرے. ذکر علماء لیکلی والقیاس فی مخالفت النفس مردود, قیاس او عقل د نفس په مقابله کې مردود وي. وګوره دې کې یو مسله امام قرطبی ذکر کړي او هغه طرف تا تاسو مونږ تم توجه پکار دا. یو ګوره دا قیاس ته چې کوم شیطان پیش کړي یو قیاس د مجتهدینو دی. نو باندې خلک دغه روایتونه راوالي د سلفو او دغه آیاتونه راوالي او په قیاس د مجتهدینو باندې څه کوي هغه باندې چسپان کوي دا خبره د شریعت نه خلاف ده. امام قرطبی دی کې وای وای الاجتهاد والاستنباط من کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم و اجماع الامه هو الحق الواجب والفرض اللازم لأهل العلم وبذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة الصحابة والتابعين. وقال أبو تمام المالكي رحمه الله أجمعت الأمة على القياس. ويو اجتهاد ده أو استنباط رئيستل ده مسائل دي ده كتاب الله وده سنة ده نبي عليه السلام وده اجماع ده أمتنا نو دا حق دے واجب دے لازم دے او فرض دے او دا امت پا دیبان اجماع دا امت پا دیبان صدا اجماع دا ذکر گونا تاسو گو رئی کچھ رداشو نیوی دی پا لغت کی دے خبری دا کدا ائمو اجتحاد نی نوی اجمعو علا قیاس الزہب والورق فی الزکا اجماع دا دو علماؤ چی پا زکاة کی پسرو سپیرو ذرو قیاس کئی زمان استاد صدا موجوده لوٹونه ده نبی علیہ السلام پا زمانه کیو یا ده نور ملکونه ده لوٹونه پا زمانه ده نبی علیہ السلام کیو یو سڑے قیاس و اجتحاد نمانی نو داغو پنیس کو پدی لوٹونه که ده سر زکاة نشتا زکا دا روپای نوی دا دینارون او دراہیم نو دا ده موجوده و ملکونه نوٹونه دا موجود نو لیکن علماء رالل او ویوی چی دا روپای او دا نوٹونه دا باغ سرو سپینو زربانی قیاس دی زکاة زکات حکم نے پدی کی اجماع دا امت پا قیاس دا ذهب و دا ورق پا زکاة کی ورنہ زکاة وصل کی تعلق دا سرو سپینو زرو سر لڑو کہ او سنے دا امو اجتحاد نمانی نبیا خود سر پا دی موجودو نوٹنو کی دیوئی جب آئی دی قرآن کی دی نوٹنو ذکر نشتا دا پاکستانی نوٹنو احادیثو کی دی ذکر نشتا. دارنگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا قیاس یو بل دلیل پیش کرے و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفہ شنوی اقیلونی بیعتی اقیلونی بیعتی دا بیعت ما ترا واپس کئے نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی مونږ ته تبعات واپس کو نا نو ده واپس ای مطالبه کو وی رضیک رسول الله صلی الله علیه وسلم لدیننا افلا نرضواک لدنیانا ورته قیاس علی رضی اللہ عنہ ورته وی تا بیعت مونږ ځکه نو واپس کو او ته زمونږ خلیفہ اولی تدا الله حبیب زموږ د دین د پارا غره کړې وینم موږ د دنیا د پارا نه غره کړو لکه نبی علیہ السلام لا ژوند او وفات شوه نو چې ولس منزنا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د امت د امامتۍ په تور ورک وی ته زموږ د دین د پارا د الله پیغمبر غره کړې نو چې زموږ د مز او د دین د پارا تمشرې نو دا خلافت چې دنیوي امور دي د پارا د نه غره کړو نو غره فقات الامامت علی الصلاه علی رضی اللہ عنہ د امامت قیاس په مزبانه وکړو وقاص صدیق رضی اللہ عنہ د زکات علی الصلاۃ صدیق رضی اللہ عنہ د زکات قیاس په مزبانه کړو را صحیح چې پاغی د اوخ په تړلې شي د را نمنې کړه هغه په منې کولو ورسره سکو jihad ورسره کو عمر رضی اللہ عنہ ورته دا حضور کلمہ وی او داسې کوي تور سر جہاد کې نا ورته غوسه شو ورته وی اجبار فی الجاهلیہ و جبان فی الاسلام په جاهلیت کې هوته تکړه او بہادر وی په اسلام کې بوز دی لای خبره کې نرا عمر رضی اللہ عنہ سلم الله کو لاو کړي رفار او مانعین زکات سره تور راوغست او جہاد کولو جہاد کولو دیو جن ډېر اقوال ذکر کړی دي چې هغه په ذکر کول باندې ډېر وخت لګي او قیاس او مجتهد اجتهاد او استنباط دائمو دا په اجماع د امت باندې ثابت دي دا په اجماع د امت باندې ثابت دي او بیا فرمای وهذا قول الجماعه الذين هم الحجه ولا يلتفت الى من شذ عنها و اذا دا هغه خلق خبره ده چې په دین کې حجت دي سوک چه ده نا خواده خاطری او ده مجتهدین ده قیاس تا گڑ وڈ وی نوغی تا اس اعتبار نشتا او ده ذکر کری وکل ما یورده المخالف من الحادیث الضعیفا والاخبار الواهی فی ذنب القیاس فهی محمولت على هذا النوع من القیاس المذموم وی سمرا مخالفین چه ده ضعیف روایتنا یا اخبار واهیه په زم د قیاس کې ذکر کړي بعض خلکو کتابونه لیکلي او د قیاس په مذمت کې روایت را جمع کړي وای هغه دی قیاس لوی دا کوم قیاس چې شیطان کړو په دې خبره باندې نص د الله حکم موجود دی هغه د عقل خبره جنگي یو د ائمه او مجتهدین قیاس ته اي خود قران او سنت له موږ او تاسو له استنباط ته مسائل وکړي تاسو به سوق پایمو کې پیدا کیدا زغو یو غټ یعنی کافر بم چې یو ناپوه مسلمان بم دا خبرونه کی چوی قرآن دا آیات ته حضور هغه په مقابله کې دا عقل پیش کوم دا الله حبیب حدیث دا او یو زدا وا ائمه مجتهدینو خپل قیاسونه د نص په مقابله کې دی پیش کړی هغه کوم مذمت چې قیاس راغله هغه چې کوم شیطان ویلی قال انا خیر منه وی زد دنا غره خلقتنی من نار پیدا کړی دی مزد اور را وخلقته من طین او پیدا کړی دی د خټینا او د خاورینا قال رب العالمین ورته فرمایلی فهبت منها زکوشه د جنتنا فما یکون لک نو ندی مناسب تعالی را انت تکبر فیها چې ته تکبر او غرور کی پدې کې او ځان لیو غنی فخرج نزوزا انک من الصاغرین بیشک ایت د ذلیل او د رسواونا او ګره دا تکبر د ګناه ابتدا وا دا کینا او حسد د ګناهونو ابتدا وا دیو جنا تکبر باندې شیطان سره د علمکم زیت ورسیر قال شیطان ویلو انذرنی الله ما ته مهلت راکا الی یوم یبعثون دا هغه ورځ پوری چې خلق به قبرونه پکرا پور تکریش شیطان د دوی مشپیلی پر مهلت غوښتو قال رب العالمین ورته فرمایل انک من المنظرین بشک ته د انتظار کړو شونا ودی کې اجمال له رستو تفصیل له چدار تر دومبنه شپیلی پوری دته مهلت ملاو شو لکه دا په سوره الحجر او په سوره سواد کې الله ذکر کړی. وګوره سوره الحجر سواد لسمه پارا کې د مهلت د دوی شپې لې پورې غوښته او الله ورته د لومبنې شپې لې پورې مهلت ورکړې. وګوره آیات مبارکه اتم دیرشم دې د سوره الحجر. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب العالمين فرمائلو فإنك بشكت چی اے شیطانا من المنظرين دے انتظار دے محلت در کرشونے إلى يوم الوقت المعلوم دا پارا دا غورزی دا وقت معلوم چلنبیش پیلی دا لنبیش پیلی سر پا شیطان مم فناراشی. دا غشانی سورہ سواد کیم ذکر کری دا لسنم پارا کی سورہ سواد رازی دا آغی آیات یو اتیا نمبر آیات گو رہی. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فرمائلو رب العالمين فإنك بشكت اے شیطان من المنظرين دا محلت در قلشونے إلى يوم الوقت المعلوم دا پار دورز داغ وقت معلوم چغڑن بنیش میں لئی دا ترغه پوری وستا ته مهلت ته او چکل پټول مخلوق فنارازی رمبیش پیلی سرا نو په شیطان مم فنارش بیا ګورئ سر. ولقد مکناکم بشک زمی درکړه وتا سوت فل الارض پزمک کی وجعلنا لكم او غرزول می تاسو د پار فیها پدې کې معائشه اسباب د ژوند تیرولو قلیل ما تشکرون دیر لگ دے حاغا چی تاسو شکر ادا کوئی. ولقد خلقناکم بیشک پیدا کلمی وی تاسو ثم صورناکم او بیام شکلو ندر کلیو تاسو تا ثم قلنا للملائکتی بیاویلو منگ فرشتو تا اسجدو لآدما سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدون سجدکڑ ودی طول ملائکو الا ابلیس مگر شیطان نوکڑی لم یکم من الساجدین نو اغد سجدی کونکو نام. قال رب العالمین ورد فرمائلیو ما مناک اللہ تسجدا سشی منکو تالر سجدی کولنا اذ امرتک کل حکمکو. قال شیطان ویلو انا خیر منه زغورم داغنا خلقتنی من نار پیدا کردیم زدورنا. او دیکن امام قرطبی دا خبر یاد لرے شگور یو قیاس دو قسم رے یو دا شیطان قیاس دے یو قیاس دا صحابہ و دا مجتہدی رے. کم روایتونه چې خلق د قیاس په مذمت کې ذکر کړي ناغد ائمه کرام د قیاس بارک کړي. قال فهوت منها قال وی فرمایلی رب العالمین فهوت منها زکوشد دی جنت نا فما یکون لکا نندی مناسب تالران تتکبر فیها دا چه تکبر و غرور و کتپ دی جنت کی دا متکبرین و زیننے فخرج اوزا انکا من السواغرین بیشکیت دزلیلنا. قال شیطان ویلیو انظرنی محلت را کماتا انتظار و کماتا الى یوم یبعثون دا حق و رز پوری چه خلق بقبرن نفکرا پور تکلیشی. قال رب العالمین ورت فرمایلیو انک من المنظرین بیشکیت د مهلت در کړو شونا تا ته انتظار کی دیشی خود دوی مش پیلی پوره نا دلم بنه مش پیلی پوره. وصلی الله تعالی. قال شیطان ویلی فبما اغویتنی فسبب ده ها چه گمراه کو تا مال را لأقعدن خامخا زبکینم لهم دی بنی آدم تا صراط وک المستقیم ساپا غلار نیغکی. کلش اللہ رب العزت شیطان دخل در رحمت نروشڑلو ناغدغشان قسم خورو چه زبنی غلار کی بنی آدم تناسب دا فبما کی د دې لفظ با بارک مفسرین وای دا با یا مصدریه دا یا بای قسم بای سببیه دا یا بای قسمیه دا او اغواست وای اغوی تدی کی کم لفظ سراغلے نو امام قرطبی وای الاغواء ایقاع الغی فی القلب اچول د سرکشی او گمراهی پزړکی نا دی ول استکبار. اے الله ته سبب دار جتا زما پزړکی یعنی عناد تکبر او سرکشی واچوله یعنی زدی گمراه کب. زکه دی ابلیس کفر داد جهل کفر نو بلکې کفر د عناد او د استکبار. کفر دو قسمه وی یو کافر دے د جہالت د ناپوهی د وجنه کافر دے یو هغه کافر وی چې هغه ته حق او حقیقت او صداقت معلوم دے خود زده او د عناد د وجنه دے. امام قرطبی وی وهذا لان کفر ابلیس ليس کفر جهل بل هو کفر عناد و استکبار. دی ابلیس کفر دا د جہالت نو بلکه د زده او د عناد. قال ویلی ابلیس شیطان بما اغویتنی و سبب د اغی چه تا گمراه کم زو او زده پا گمراهی کیوا چولم لأقعدن خام خازبکینم لهم دی بنی آدمو تا صراط وک المستقیم ستا پا غنی غلار کی. نی غلار صدا دی ایمان لار نی غلار دا قرآن پاک دا او نیغ لارا اغد سنتو د نبی علیہ الصلات والسلام نا نیغ لارا د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دا. نو شیطان نیمان لارا کی کینی قرآن تخلق نپریزی سنتو د الله د حبیب تخلق نپریزی د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین تابداری تسوک نپریزی. زکر د صراط مستقیم دا غمان آگاری دی دا اللہ توحید دا اللہ کتاب سنت دا نبی علیہ السلام لارد صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی. اور دیکھیں گو ردام اسلم در لخی چی دا تمام خیرون و دا شرون و مالک اللہ دے کسو گمراہ کئی نا دا گمراہی خالکم اللہ دے او کچال ہدایت ملاوی گی نا دا ہدایت مغت ملاوی گی دا اللہ دا طرف نا ملاوی گی ادا زمود اہل سنت والجماعت مسلک دے. لیکن امام قرطبی وئی وی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ رواتا مذہب اہل سنت ان اللہ تعالی ادولہ وخلق فیہ الکفر ولذالک نسب الاغواء فی هذا نسب الاغواء فی هذا اللہ تعالی وہو الحقیقت فلا شيء في الوجود الا وهو مخلوق له صادر عن ارادته تعالى. واذا اهل سنت والجماعت مسلمانان مسلک دار چرا شیطان الله گمراه کو او یعنی دکی کفر پیدا کو ذکا الله دا اغوا نسبت جانتو کو پخا یودلتی رشی و قدریہ او امامیہ یودلوا ناغی بوی چنا دا شرون و خالق او دا دی نسبت با اللہ تنکی اگر او بی دینا ڈلوا زمون اوستا سبدا کی دی که خیر دے که شر دے دا دی مالک و خالق اللہ رب العزت دے. دا دی وجن راغل امام قرطبی ذکر کری وی ان تاوسن جاءه رجل فی المسجد الحرام. امام تاوس رحم اللہ مشہور محدث دے وای دې مسجد حرام کې ناس یو سړی ورته راغې او هغه د قدریونو وکان من الفقهاء الكبار یو طرف له فلوی فقهاو کې مو هو قدریو نو حضرت امام طاووس رحم الله سره کې ناس ته امام طاووس رحم الله ورته وی تقوم او تقام وی پورته کیږي کپورته دکو یعنی پورته کړی شي چې چالو هم چې دی لیکي نو چا ورته وی فقیر علی طاووس تقول هاغا لرجل فقیه وی دا حضور علی عالم دو تل دلت ویش دا ما دا مجلس یا پورته شاو یا حکم کم چپا دی سید ما مجلس کی مکینا فقال ابلیس و افقه منه وی ابلیس دا دن خب وی دو ابلیس وی رب بما اغویتنی ویقول هذا انا اغوی نفسی وی شیطان دن خب وی دو گر شیطانم وی بما اغویتنی اللہ تا گمراکم یعنی دو گمراہی خالق و مالک تی او دا دا عقیده دا چی دے وی ززان پخپل گمراکوم او اللہ ما نشی گمراکولے نو اغی دا خپل مجلس نا پدی طریقہ و شنلو قدریہ یو ادلوا چی اغی دا دی خبرو نسبت اللہ تا نکولو او اللہ دا دی خالق و مالک نگنلو قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم وی یا اللہ پا سبب دا حاغی چی تازو گمراکم لأقعدن لهم خام خاکینم بدویتا صراطك المستقیم استافا غنی غلا رکی ثم لآتینهم بیا خام خارات للبکم دویتا من بین ایدیهم ددی دمخ کی طرفنا ومن خلفهم او درشت طرف ددوینا وعن ایمانهم دخی طرفن ددوینا وعن شمائلهم او دگسو طرفن ددوینا یعنی سلور وارا طرفنا وزق دوی حملکو دمخنا درستنا دخی طرفنا دگس طرفنا ولا تجد اکثرهم شاکرین او نبوم امی دیر پدوی کی موحدین دا شاکرین مانا دیدے کی مفسرین کلی موحدین یا متویعین نبوم امی دیر پدوی کی تابدار موحدین پا توحید و پا ایمان بانے او دا شیطان چوئی چو ولا تجد اکثرهم دیتا زون غالب وئی دا دخپل غالب گمان پا اعتبار وئی ولا تجد اکثرهم شاکرین نبم می دیر پا دوی کی موحدی ور شیطان دی سلور وارو اطرافنا حملہ کئی شیطان دی سلور وارو اطرافنا دینا حملہ کئی او دی ایک علماء لکلی دا مخ کی طرف نا دا آغام لسلا علماء لکلی دا مخ کی طرف نا دا آغام لدارا یعنی دا اخیرت دا طرف نرازی باز علماء دا سویلی امام قرطبی وی چه حکم ابن عتیبہ رحم اللہ وی چه من بین ایدیهم اے من دنیا ہو دیتا و دا مخی طرف نرازم زکا مخی تا مونگو تاسو لسلی اغا دنیا را نو پا دنیا کے بے اختکوم او دا دنیا دا اختکی دو دو جنب دین تا ازگاری گنا و من خلفهم اے من آخرتهم دا شا دا طرف نرازم یعنی اخیرت دا غین بے منکروم دا آخرت نہ بے غافل کوم او پا غفلت کی تردی چھ مرگ براش وان ایمانہم وینی حسناتہم دخی طرف نہ یعنی دنیکون بے بندون وان شمائلہم یعنی سیئاتہم یعنی پا گناہنو کی بے اختکوم پا گناہنو کی بے اختکوم دا سلور وارو طرفنا دا دا شیطان حملی سلور وارو طرفنا شیطان حملی کئی پا دنیا کی سڑے اختکی دا اخیرت نے غافل کئی دا نیکون بندی او دارنگی پا گناہنو کی اختکی او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دیدے کی روح المانی ذکر کرے چی اغیی فرمائی من بین ایدیہم اے من قبل الاخرہ لئنہا مستقبلتن آتیتن وی من بین ایدیہم نمراد دیدے کی اخیرت تیزک اخیرت را روان لے و مخل لے نزبرات لنکم دویتا من بین ایدیہم ددائی دمخ کی طرفنا یعنی دا آخرت بارک بے شک کیا چو چی دا چاویلی چی قبر کی عذاب دے او دا چاویلی چی حساب و کتاب دے او دا صدا عقل نه لري خبره ده چې تب خاوري کیږي بیا برا ژوند کیږي یعنی دا اخیرت نه به غافل کوم او منکرون به ومن خلفهم اي من قبل الدنيا د دنیا د طرف نه ور ترات لکو وعن ايمانهم د نيكون به منكم وان شمائلهم په گناهونو کې به اختکو او بعض علماء کرام دام لیکلي چې من بين ايديهم دي توي ويراتل بكم دمخ کی طرفنا یعنی من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز عنه رازم بدیت دمخنه مخنه چې سوګرازی تعالی ښکاری دله بخفتای چې دا ګناه او دیو قدرت لري چې ځان ته بچ کی او بس عائشات وذور غلبه کړي چې پاغي کی وزیم بین ایدی هم دا معنا چې خب ورته پته جرا تباہی دا او پدې تباکی ګب خو بیا هم پاغي کی اختکی او من خلف دا معنا یعنی من هي سلا علمون د شاده طرف نه پته ورته لګي او زب حمله کو لکه بازی دشمن مخامخ رازی نو کلپ پټه رازی کلپ پټه باندې رازی دی سلور واړو طرفنا شیطان وای زب په حمله کو او احادیث کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای وہی شیطان پسو لارو کې انسان تکینی لکه دا حدیث دی کی ابن کثیر ذکر کړي او دی کړه الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کوم لار ذکر کړي نو یقینا شیطان انسان تپدی کی کینی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْدَ لِإِبْنِ آدَمَ بِتُرُقِهِ فَقَعْدَ لَهُ بِتُرِقِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ شَيْطَانَ كِينِ بَنِ آدَمَ تَپَتُولُ اللَّارُ دَخِيرِ كِي نو پلار دا اسلام کی ورطا کینی نو ورطا وی خواهات اسلام راڑی وَتَذَرَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ او تخپل دینو دا پلار نک دین پریزی ستا پلار نکولی نپوی دا اسلام تے نپریزی نو ایده ده شیطان نافرمانیو که اسلام راڑی قال وقعد له بطریق الحجر بیاورت شیطان ده حجرت پلارکی کی دی ورتو ای فقال اتو هاجر وتدع ارضک و سماعک و ای خات حجرت که ده اخپل از مکا اخپل اسمان اخپل جیداد ورس پریزی نو دین اغنا فرمانیو کیو حجرتو کی سم قعد لہو بی طریق الجہاد بیاور تدرین نمبر کی شیطان دا جہاد پلا رکی کینی او جہاد پسو کسمن جہاد دا نفس تے دا مال لے دا دشمن سر قتال لے نو شیطان ورتوی فقالا تو قاتلو تا دا دشمن سر جنگ کے فتقتلو تب قتل کریشی او دا بی بی بدے بلپنے کہوالی مال بدے تقسیم شی نو دے دا اغنا فرمانیو کی او جہادو کی دا اللہ حبیب فرمائی فمن فعل ذالک منهم فما تکان حقا للہ ایود خلہو الجنہ وی کچا دا کارون اوکل او دے وفات شو نو اللہ بانے دا خبر حقا و لازم دا تفضلا و احسانا چلے با جنت توردن نکئی کچر دے شہید شو نو اللہ بے جنت توردن نہ کئی کدریاب کی ڈوب شو جہاد تو تے اللہ بے جنت توردن نہ کئی کدے دختل سورلئی نہ رو گرزی دو پا ہر حال کی چیدت ہمارگ راغے نو جنت بورت ملوی نو دی آیات مبارک کی داد سلور طرفننا دا شیطان اغا حملے ذکر کئی اب آج علماء لکری دا برا طرف ذکر نکو چی دا برا طرف نبم حملہ کو نباج مفسرین حکمت دا ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ولم یقل من فوقہم لأن الرحمة تنزل من فوقہم وی دا سونے چھ برن بپی حملکو ذکر رحمت دا برن نازلی گی اور بیان امام ابن کثیر لکلی دا طول تقریبا ضروری خبر دا چھ مو اتاسو یاد کو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا کولا ورد زان دا مال دا کاروبار دا حفاظت دا پارا دا وجیب دعا دا لکب آئے سڑے وی زمان یا فلانے شے پا نظر رکی گی فلانے شے میں پا نظر رکی گی نو چاپا کی چی تری رازون لکڑی سوک سکے سوک سکے دا طریقہ دا دا الله حبيب بصار او ماقام ابن كثير وي چون کې شیطان حمله د سلور طرفونو لري نو د دې بچاو بسي. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای وي نو نبی عليه السلام چې دا دعاګانې به سار او ماقام پرې وي سار به وي او ماقام به وي اے دے اللہم انی اسلک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعزمتک ان اغتال من تحتی. الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنا مبارک دعا وے یا اللہ زتا نسوال کوم د عافیت په دنیا او په آخرت کې او دا درته تیر شي وې څومره سوالونه چې بنده کوي په ټولو کې محبوب سوال الله ته سره چې اوسړي په دنیا او آخرت کې عفو غواړي چې الله دنیا کې معافیت غواړم زه د امتحانات او د بیمارو او د تکلیفونو د برداشت نه او الله په قبر او آخرت کې معافیت غواړم. اے اللہ زدرنا عافیت پا دنیا و خیرت کے غور عافیت صلی اللہ چی دنیا کم نا مسائب و پریشانو و لگو تند و دین اخلاسی او پا آخرت کم بس اللہ رب العزت در سراسان حسابو کی و جنت تا دی وردن نکی. اللہم انی اسلوک العفو والعافیہ اے اللہ زدرنا عفو غورم و عافیت فی دینی دی دن بارکی و دنیا یا و دخل دنیا بارکی و اہلی دخپل بال بچ بارکی و مالی او دخپل مال بارکی. اللهم استر عوراتی یا الہ العالمین زما طول عورتون فتو ساتی چی بی حیا نشم اللہ شرمندہ نشم سوکرا پورون خاندی و آمن روعاتی سمر یری چی زما دی دا طول پامن کی دکم طرفون نمال خطری دی دا طول یری می پامن کی. اللهم احفظنی من بین یدی اللہ زما حفاظتو کی دمخ کی طرفنا ومن خلفی درست طرفنا وعن یمینی دخی طرفنا وعن شمالی دگس طرفنا ومن فوقی او دبر طرفنا زما حفاظتو کی وعوذ بعزمتکا او زپناہ غارم ستاپ عزمت سرا ان اغتال من تحتی چه دلان دی دخپون چه تحلاک نکریشم ان اغتال من تحتی نا چه دلان دی دخپون حلاک نکریشم. ایو مجاہد تقائل تولوی مجاہد ترشی عبداللہ ابن عزام رحمہ اللہ نچون کہ افغانستان درست وقت کی وجہات کو لو بعض وقت کے غاب مینونا بمون و پیو چاو دل ناغی چھ مولانا بمون تری چھ دلان دی دا عذاب ندی دا چوائی نبیاء وقت پاکتا سو بچ کر دلان دینا بمون و دربانی لکا دشمن خخکڑی نو ایدہ دعا باغمو لقول و اعوذ بعزمتکا ان اغتال من تحتی تا دعا طول یاد کئی سمرچی او رئی ناری نئی یا زنانئی دا سارو ما خام مسنون طریقہ دا یوزن سرے ہوئے او دا دی پا ذریبا اللہ پا مال اولاد عرص کی حفاظت چھے یو جامع دعا دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سنور طرفون شیطان حملے کئی او دیئے کی تفسیر خازن ذکر کری دا باز علماء نا چی گونا دا شیطان دا حملے پا دی طریقی موی دا حضر شقیقی بلخی رحم اللہ قول دیرے کی تفسیر خازن ذکر کرے تفسیر خازن کی وئی چی حضر شقیقی بلخی رحم اللہ بے امام انسباہ اللہ ویاتین الشیطان من الجہات الاربع ویدا سے سبانی چی شیطان دا دی سلور ترکن نما ترازینا من بین یدی و من خلفی و یمینی و ان شمالی مخکنا رستنا خی طرفنا دست طرفنا و اما من بین یدی فیقول لا تخف فإن اللہ غفور الرحیم و اید مخک طرفنا مال شیطان راش و یریگا ما اللہ دیر غفور الرحیم دے لکو سم بازن اکوہ و ایوب اللہ و ایر پاوا ملر اللہ غفور الرحیم دے دی ملیان و دا دینا سے گران کرے پھر گئی پا خبر بار باز ناپو پا کخپل امام و ملال ویو یر دور رالا گرانو ما دا دی پا ذہن کی دادی چی گنی دا دین دی دزان لجور کرے وی ما تویرو نکی اللہ غفور الرحیم دے سچکے بس اگر کوا پزر ساربان میں پریزا نوی چی ما تا دا سی وی نوی دوام چی دی کی شک نشتا فا اقرأو و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی الله او عز بخون کې خدا غا چا د پاره چې اخلاص سره توبه واسي ایمان وروړي نیک عمل کوي او بیا په مرګ پوره په ایمان او هدایت باندې کلک دي نو بیا تر شاده طرف ناراضي فيخوفني من وقوع اولادي في الفقر نو يري ما دوا کې کېدو د اولاد زمانه په فقیرې کې چیرې کدا کاروبار نیو ته منډه تړلې نه وي او منځونو او دین او ذکر اسکار لکېنی نو بس بچی بجو کی شي سبا بلای سکے دای مستقبل و خراب شي نو وی فاقرو ززر هدایات و چلا وی و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها الله وی صبر شي ژوندۍ سي زونري د رزق زموار سوک دی نو انت خپل بچو مستقبل وری الله جوړی ته خپل مستقبل غم وکا چې زما په قبر او خیرت کې مستقبل څنګه جوړی وی زدا آیات مبارکه هوا وی بیا ما تراشی دخی طرفنا فیاتینی من السنائی راشی ما تجلتو دمر لوی سڑے مز گزارے دور تلاوت تکڑے دور قربانائی دکڑی دور مال لے لگولے نویز زرف اقرو والعاقبت للمتقی چی پسنا و تعریف سنکی اگراتو اول دنیا دی سناگانے و تعریفو نکی و اللہ قانون جوڑ کئی چی والعاقبت للمتقی اخیری دا خیر انجام دا چا دا پار دے چه چاکه تقوا ده تقوا ته توید الله اوامر پذیر اورل او ده نواهی ده اجتناب کول وی بیا را ته دغه طرف ناراضی فیاتینی من قبل الشهوات ما تراشی ده خواہشاتو ده طرفنا چه دی تو ګورا دی لو ګورا نو وی زر داوا فاقرو وحیل بینهم وبین ما یشتهو الله وی پردہ واچول شي پمن دا وسکی او پمن چې داخله کې سو خوخی کله چې ځنګ دن شروع شي کنه مال سره خو خی بنگلی خو خی اقتدار خو خد مشری خو خلا لیکن ځنګ دن سره په پرده پدی منس کې واچول شي بیا دا غو شی د پکاري شیطان